He ismu ya Allah, mwenye urehemu haujimla, mwenye urehemu nusu. Alif lam mim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah kabati mungu ye kati ndaye yihayi munutoshiza haina shienshiyo al-qayyum. Nazala alayka al-kitaba bil-haqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata Ahusisiza ya Muhammad yeshiyo hahaki, hauswidikisha esha kaya kabla hasho, na hasisi taureta ne injil. Min kablu hudan linnasi wa anzala al-furqan. Inna allazina kafaru bi ayati Allahi lahum. Kablia ilizike uongozi za ho wanadam na hasisie al-furqani mfarikisho wa he hakine batwil. Hakika wa kufuru ze aza Allah ngona adhabu nziro na Allah hatukuha harumanchida mwenyeziliwa. Bila shaka Allah, yeka tataliwa ni mbahin ru harmai arli wala harmazen bingu. Huwa alladhi yusawirukum fil arhami kayfa yasha. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Wende ukumnikani sura ya harumale zao hena mnayanzao. Kwa stahiki ya mbudilu aikatsindaye. Na ende ya tukuha harumanchida al-aziz mwihikima al-hakim. Huwa alladhi anzala alayka al-kitaba minhu ayatum muhkamatun hum. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا Wende ya husisiza ya Muhammad yeshiyo harumwisho ngabo aya muhkam benufu ni zondo mzaze wa heshiyo na zasa ya mutashabihat zito mbenufu bahiwa wikao ye miyo iwehe hupotefu wa udunga izo zito mbenufu hautahafiti ina na utahaifasiria hazo na kujuo yefasiria hazo yekati Allah nuwasisamizi haruma ya ilmu wohamba rizi amini zondo Sipia zila wanane mula wa hatu na kwa wako eshele ya ikati ndo wenzankili. Rabbana la tuzigh kulubana kuhamba. Yewe mula wa hatu, utsiwe semyo ya hatu bada huri wokoa. Narini kerehema ijola wananawe, bila shaka wende mba jimhu al-Wahhab. Rabbana innaka Yewe mula wa hatu, wendo joka hunjiliyo wanadamu usikubokoko taradudi harumuo. Bila shaka, Allahu yeka khalifu miadi ya hahe. Inna allazina kafaru lantugnia anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi shay'a. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. Hakika wakufuru, sindeze mali za hao walo wana wahao, kuzijo wafaiha tauha Allah, nangwajo kandeze nkuni za humro. Yada bi ali Firauna waladhina min kablihim, kathabu bi ayatina fa akhathahumullahu bi وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Wawahamando mjibali yu waho wanduwa Firauna nuwaka kabla hao. Wakathibisha ze dalilu sahatu. Abenge Allahu hawarenge hema dhambia hao. Na Allahu ye mhali wa athabu. قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى Na mwambie wao wa kufuru, na mjuhu shindwa itihale, na nga mjuhu nsanyiwa harumwe jahannama, yayo makazimai makade. نصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Msanganya dalilu harumwe makundi maili ya kijeishi ya Shamiriana. Lezima likuwa na hasibabu ya Allah. Lezima hukafiri. Wakahuona mfano wa hao marambili zaidi ya heshedadisha hao hemato ya hanyu. Na Allahu yushangiria hausaidi ya uwe ya nzao. Hakika harumwizo ngabu msomo ya huwenza uoni. Thalika mata'ul hayati dunya wallahu wanadamu watini wa maturu ya hubba ya hizo wako hanza wanawashe na wana na dhahabu na fedha inji ya undanyiwa na farasi ya naunjema halisi na zinyama na ziunga na yoma sterehi ya duniani shauha Allahu duhulo mrejei mwema Kul أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها Amba, yensi mjuzeni eza kairi rahanizo pia, walona takuanga ono hahemu la wahao, mabustanienda omiro hotoni mwayo, wajuba kiho milele, na wanduwashe watuahirifu, nezeradhiza Allah, na Allah hungu ono waruma wahahe. Alladhina yakuluna Rabbana innana فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار Kaungu ambao, yewe mula wahatu, hayakini riamini, abengeri hufirliye madhambi ya hatu, urebu usene athabu ya homro. Assabirina wassadikina walqanitina walmunfikina walmustawfirina bilashar. Wasubirifu, wasibuzi, watuenyo, watuwao hamungu, no wastaghfirio kabla ya he alfajri. Shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Allahu hashuhudia hukakabati mungu ye katindaye Nane malaika no wenza ilmu Hahimisa haina rongo hawadilifu Kuyastahiki ya abudilu ye katindaye Ya tukuharu manchida mwihikima Inna dina inda Allahi al-Islam Wa makhtalafa al-lazina utu الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع Hakika ya dini husuni mwa Allahu al-Islam Wanikiwa ishiyo kwa ja ikhtalifia na ikati baada ilmu ya wajilia Hamono mvu baina hao Na haina ya kufuru zeaza Allahu Bila shaka Allahu ya mpesi wa uhisabu Fa inhajuka faqul aslamtu wajhiya lillahi ومن اتبعت قل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير Bahieka wahu hoji amba, sinyenyekea pia uha Allah, nano wanidunga, na ambia wakawani kiwaishio ne mapundu, ye msilimu, ikawa silimu, ya buwa ukoha, nekawa tawala, abengeza hahondu bali khisha ujuze basi, na Allah ngono waruma wahahe. Inna allazina yakfuruna bia ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم Wawa kufuruze aya za Allahu wawa uze nabii batina haki wawa wa amrisha wawa andu ya haki na mwabushuri ya adhabu mkali ulaika alladhina habitat a'maluhum fi dunya Waunda wezi amali za hao za batu aliha harumwe dunia inu na akhira na oku ati na msaada. Alam tara ila alladhina utu nasiban minari kitabi yudauna ila kitabi lillahi liyakuma bainahum Akujaona wawanikiwa sehemu ya heshio ngwa parwao harumwa heshio sha Allah ilishi hukumu baina hao kisha bandhi harumwao watawala na ungwa hara yao Thalika bi annahum kalu lan tamassana nmau illa Zuhabo ya kawamba, wa mdoku na hurisuwa ikati wananti huo waza. Wahadali hae dini ya hao, hezendrabu waka huzipanga. Fakaifa itha jamaknahum liyaumi la raiba fihi wa ufiat kullu nafsim ma kasabat. وهم لا Yenge juka yaje, ikari wa unjilia haruma wa usiku wa koko taradudi harumuo. Na haina nafsi inge juli wa haukamilifu hizo ya atuma na kazi na hudhulumiwa. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى amba ya Allah wa miliki wa ufaume ngoniko ufaume wa wanzao na uvuria wa ufaume harumu wa wanzao ngotukuzo wa wanzao na ngobunguo wa wanzao umhononi haho zonsi pia zoheri bila shaka we mjizi jumaze rongo pia وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وهوتي يا مسيح هرمي ميتانا نغوتي يا ميتانا هرمي مسيح Nangoto hayi harumwa womfo Nangoto womfo harumwa wohayi Nangoruzukiyo wawanzao batina wahisabu La yattakhidhi almu'minuna alkafirina awliya'a min duni almu'minin Wa man فعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير Ima mu'minu watirenge makafiri wa warende mawalii Wosedi lana na uhifadhu ilana badala hema mu'min Na haina ujozi fanya Bahika tina hata nongoye na Allah Badie kanga mrao ajali harumao Na Allahungu muhadharisho ni nae Noha hendo marejei ya mwiso Amba, aramtata za iziloho zifubanihanu haumzibenua Allah ungu zijuo Nangujuo izilo haruma za mbingu ne arlu Na Allahu yemshinzi wa haina rongo Yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khayrin muhdara Usiku haina nafsi joparisa eza kheri ya fanya Zidhurishiwa hosoni mwiyo nezembi ya fanya Ngaijuta mani kebaina hazo zi amali niyo nafsi Bake panzo kuhalisi Na Allahungu muhadharishoni nae Na Allahu ye mpole harumo waruma wahahe Kul والله غفور رحيم amba ya Muhammad. Ika kweli nga mwanzao Allah. Bahina mnidunge. Allah mbujo mwanzani. Na ya mkufirli enye madhambi ya hanyu. Na Allah huyendo mwenye mkufirli ya mwenye rehema. Kul atiru Allah wa rasula fa inta wallahu fa inna Allah. Amba, na mtoi Allahu mtoi mtume, bahie kawa tawala, bila shaka Allahu ye kanze makafiri. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Hakika Allah hatawa Adam na Nuh ni ahli ya Ibrahim ni ahli ya Imran juma wa udemengu. Zurriyatan ba'duha min ba'd. Wallahu sami'un alim. Uzale wahe ba'du ya hawa wangu harmu wa saya. Na Allahu ye mwishi zimjuzi. Qalat imra'atu Imran Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharran fataqabbal minni. Yesheleya wakati mhaziye wa Imran ya hamba. Yewe mola wangu siweshe ya nadhiri ya shiloho mbani hangu. Shike juma hurumishi hada ima. Abenge ni kubaliye yo wa miju. Bila shaka wende mwishi zimjuzi. Falamma wadaat haqalat rabbi inni wadaatu ba. Hibu ya mza ya hamba, yewe mola wahangu, timza ya mwanamshe, na Allahu haka hujua nro, isho ya zaya, na mwanamme yeti hama mwanamshe, na timkaza ismu ya Mariam, na antahoye hifadhu ya haheu haho, nuzale wa hahe wapukane na shaitwani ya nalwa. Fatakabbalaga rabbu gabi kabulin hasani. abenge mula wahahe hamkubaliaye hamkubali mwema hamhulisa haruma nkulio njema na hamdhaminisha Zakaria haina wakati Zakaria yamjilia haruma ya mihrab yetu mhunda na riziki hamba yewe Mariam yezi nuhulani zonda huu hamba izo zilawana na Allah Allahu yoruzuki ya uwe anzao batina hisabu hunalika daa زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء Abunda wa Zakaria yako parae mula wa hahe hahamba. Ewe mula wa hangu. Nibe uzale mema ujo ula wa nanawe. Bila shaka wende wishi yoze duwa. Panadatul malaikatu wa huwa kaimu yusalli fil mi'ra. يا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين بهي ملائكة وامبارة حليوكا هيمي نغسوالي هرمي خرابو هومبيا هكايا الله هو بشير يا وزاد ويحيى وصديكيشو لكالي ملالا وانا الله ننجو كايا بانا مكوبا مجزية هوندانا نمانا مشي نبي وجو كامونغوني مواندويما قال ربي أن Hamba, yewe mwela wangu, namna jemjoka uhunda mana, na wati hondo wa unrudu hazi, ni mhazie wa hangu ye kazaya. Lidaika lamba, he namna iyo, Allahu yufanya izo yanzao. Kala Rabbi jai. ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار Hamba, yewe mwela wahangu, ni jaili ya alama. Hamba, ya alama ya haho, duka kuna hushinda urongozo wanru. Sihundaru badi haishara, na vumbu wae mwela wahaho hawinji, na mtukuze wa jioni na wa asubuhi. Wa idhalatil malaikatu ya maryamu inu. وطهرك واصطفاك على نساء Naishelea wakati malaika wahamba yewe Mariam hayakin Allahu hautawa na hautahirisha na hautawa jumawa na washe wa hulemengu ya Mariam kunuti li rabbiki wasjudi warukai Yewe Mariam, nyenyekea uhahe mwela wahaho, usujudi, urukuu wenu warukuu. Thalika min Do khabari za khaibu uniruhu venu liyaozo ya Muhammad. Na kujakawe nao wakati wavuri za ze kalamu za hao. Ili wajue yejo kathwama na wa Mariamu harumao. Na kujakayawo wakati wakaushindana. Wa idh kalatil malaikatu ya Mariamu inna Allah yubashiruk bikalimatin minhu smuhu al-Masih Isa ibn Maryam ismuhu al-Masih Isa ibn Maryam wajihan fi dunya wal-akhirati wa min al-muqarrabin. Yeshele ya wakati malaika wahamba yewe Mariam hayakin Allahu hubushiri yuzade wa kalima lala wananae ye ismu ya hahe Masihu Isa mwana wa Mariam mheshimiwa hun duniani na akhira na Mungu ni mo wakurubifu ha Allah wa yukallimu nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin. Nangujo rongozo wa nadamu hoto toni na hondudu hazini. Nangujo kamongo ni mo wanduwema. Kalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni basharun kala kathalik Allahu yakhluqu ma yashaa idha qadha amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Hamba yewe mola wangu namna janjo hunda mwana na bonja sulwa ni mwanaume dida ikalamba he namna iyo Allahu yuumba haina yanzao kahamu wanrongo bahiyotu hamba kaya zirendeha wa yuallimuhu alkitaba walhikmata wattawrata Nangujo msomesa eshiyo ne hikma ne taureta ne injil. Wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأحيي الموتى بإذن الله يَخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ نَيَمْتُ مَوْحَهَبَنِ إِسْرَائِيلَ كَوْهَمْبَا Hakika timjiriani hadalilu zala wananemu la wahanyu. Animpangioni hakafula dongo sura ya nyunyi. Bahi anjuivuzilia. Ngejure ndi hanyunyi he idhni ya Allahu. Aniboneso ya azalwa mfumato. Neyasi hwani wenefu. Na uhiisha wahafa he idhni ya Allahu. Na animjuzoni izo mahala. Nizo mwae hahumalaho ni hanyu. Hayakini izo dalilu hanyu juu. Ika kweli nyima. مؤمن ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم Natimjili yani hauswadikisha izaka ya kabla hanyu harumwe taurat Na umuhalalishani bandhu ya hizo mwakamu haramishiwa Natimjili yani hadalilu zala wananemu la wahanyu Abengena mkena takwa uha Allahu mumtoi هذا صراط مستقيم حقيقة الله ديمو لا وهانيو نديمو لا وهانغو أبنغينا ممعبودية يوندينزي يا نيونغوها فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من Hivyo Isa ya hisi ukahidi wa kafiri harumao hamba. Dawabi wa saidizi wahangu harumae dini ya Allah. Wanazioni wamba. Sindo wa saidizi wa Allah. Riamini Allah. Na shuhudia hukasima Islamu. Rinyenyeke yao hahe. Yewe mola watu, aminzo wa sisa, naridungu ye mtume, abenge ranzihe mwenguni mwa shuhudi yao. Wa makara Allahu, Allahu khairul makirin. Na wafanya makri, Allahu hafanya makri, na Allahu yende wa kairi wa hema fanya makri. ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم كنتم فيه تختلفون يشليا وكتي الله يهامبا يوه إنسا أني هرنغو ني ههزه ههانغو ني هتواهريشه نوا كفورو ني جنليو واهدونغا وكجمو واهو كفورو ينسيهو يا قياما كشاو هانغو دو مارجي يهانيو ننغنجو حكم بين هانيو يهيجو مواكاهو اختلفيانا فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين أما وكفر أنجو وانذيبو هذا بمكالي هرمي دنيا نا آخرة نكواناه كان وسيديزي وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين أما وأميني وفني عمل جيما بهنجو جوا نكايزلي وزهاو هاو كامليفو نا الله يكا زيما الظالم ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم زنندوري حسومياو هرمزي آية زهاتو نبشلي على حكمة إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون بلا شك أمفنوا وعيسوها الله يوحم آدم حمومبها قبل كافو كشحم أنبيا كايا ذهي هرنديها الحق من ربك فلا تكن من الممترين يحكي وانغو هاو هاهم ولا وهاهو أبنغ وتكي مونغوني موينز هرارا فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناء ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين بهي جو هجيو هرميزو بعد علمو ينو يا هجيليا بهي آمبا نمجري پرو ونهات نوانا هانيو نوان رواش وحاتو نوان رواش هانيو نسيواسي نانيواني كشاري ومبي هون ينكيفو رجعيليا لعنة يا الله يوامي مبان رابو إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم hayakini inukiswa ya haki kabati nguye kati Allah na bila shaka Allah huyende mwenye mvu mwenye hikima. Fa in tawallaw fa inna Allah alimun bil mufsidin. Nikawa tawala bali bila shaka Allah yamjuzi wa huwa fisidifu. Qul ya amba yenyi wandu wa heshio na mjeharu mwakali malilo sawa baina hatunanyi nando riti ambudie kati Allahu wala riti mshirikishe mbahi ruitoka yonzi wala bandhu ya hatu riti rengo wanduaji hama wawa ungu badala ya Allah bahie kawata wala wabadingo abenge na muambe na mke mazahidi hukasima isilamu ranye nyekea ya yenyi wandu wa heshio zaadari mto wao hoja uhusiana na Ibrahim na weta urat na injili kazi jasisi wa ikati banda ya hahe abanu kamtina ankili nyinda walaika umto wa hoja ya hizo mwakanda bandhu ya ilmu chazabari mto wa hoja ya hizo mto na ilmu na abu Allahungu juo nyika mtu ujua Ibrahim kajaka Yahudi wala mnaswara shahaka mungu fumu isilamu ya nyenyeke ya uha Allah na kajaka mungu ni mwema mushrikina. Allahu waliyyul mu'minin. Hakika walu aula harumwa wajidaiyo na Ibrahim harumwa wanru. Dawika wa mdungu na ondeze nabi inu wa amini. Na Allah hunde wali wa sedia na uhifadhu ya mamu'min. Na fuvula ho wandu wa heshi wa Johanza wa mpotezeni. Sha kwa tu poteza ikati nezi nafsi za hao. Sha kwa tu tanabahi. Yenyi wandu wa heshiyo, zadari mkufuru uwa ze aza Allahu, na po wani inga mshuhudi yao. Yenyi wandu wa heshiyo, zadarimbi hanyawe hakine batu ili, na uzihai hakina abonga mjuwao. Wakana taifatun min ahlil kitabi aminu billadhi unzila ala alladhina amanu. Na fuvula ho wandu wa heshi yo wamba, na aminizo wa sisizi wa amini wa mwandu wa husiku, mzikufuru wa mwiso wa hao. Wenda nguwa jore jei harumwedi ni ya hao ya zamani. Wala tu. Wadamti amini ekatinda wadunga edini ya hanyu. Amba, hayakini wa uongozi wa kweli ndo uongozi wa Allah. Anganyi wa hara yo kamru mraji, yani kiwa ilmu hamandi yo manikiwa. Hauyo kangwajo mhojini hosoni mwemola wa hanyu. Amba, zifadhila zonti pia ngizo homihono ni ha Allah. Yuzi nika uwa yanzao na Allah mwenye wasa. Nafasi ya urenda haina yanzao mjuzi. Yaktas. برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم يو خصوصي يا رحمة يا حاهي ويانزاو نا الله ديم نيزي فضلانكو ومن أجل Thank you. Na mwenguni mwandu wa heshi yunga waikao. Inge humnika amana ya muhini wa mali hajua huridishayo. Na nga waikao. Inge humnika amana ya dinari nzima. Kajua huridishayo. Badi yekanga wejuma humhimili ya daima. Izo habo ya kangwa mbao. Kunzi ya harumasi ya kosa uhusiwa na nema pundu. Na nguwa mbao ndrabo uhusiwa na Allahu na abongwa juao. Bala. Asha, ikweli haina ujoti mizi ya ahdi ya hahe, hakana takwa uhahe, bahi Allahu yohanzo wenza takwa. Hakika wa wabadiliyo za ahdi za Allahu na za amini za hao hathamani ntinti. Waundo watujoka na sehemu akhira wala Allahu kana huwa rongoza. Wala kana huwa angalia insihu ya kiyama. Wala kana huwa tuahirisha. Nangwa una andhabu ya nrosu. Akikanga wekundi harumwao wako badili yeshio hezendi mezahao. Hali okanyuhi hisabu hukazila za heshio na wazoti za heshio na nguwa ambao. Zinuzila wana na Allah na wazo kazijala wana na Allahu. Na nguwa ambao ndabo uhusu wana na Allahu na wongwa juwao. Zoti zamrika o hanikiwa eshiyo ni Allah nuhukumu na utume. Kisha yambiyo wanadamu na mke wa uniabudi ya badala ya Allahu. Lakini pasa yambe na mrendehe maalimu mara Mungu. Hawa yaka nga msomesi wawe eshiyo na hizo ikao msomu. Wala ya Wala ke japasa ya amrishe mdenge malaika ni zinabiwa ke waungu. Je, angu muamrishoni wa ukafiri baanda mwarende hama isilamu. Wa idh akhada Allahu mithaqan nabi. Mwesheleye wo Allahu ya renga ya ahdi ya heze nabiyo kaya. Timnika ni yeshiyo ne hikma. Kisha ngabajumjili ya ni mtume uswadikisho zilo nizo. Lazima mumamini mumsaidie Allahu hamba. Ye mkubali mwele wa umkataba wa hangu heze shartu hizo. Wamba. Rikubali. Hamba. Abenge na mshuhudie. Na miba angu gamiba mweja nanyi mwenguni mwema zahidi. Mama. Haina ujota wala bada hizo. Bahi wao ndo wapotefu wa mavutwa. Afa ghayra dini Allahi yabghuna walahu aslama man fissamawati wal ardi tawan wa karha. Je, anga msa wawo zindwaji raha ne dini ya Allahu. Na bo hahe ziloho winguni no harwe arli zonti zisali muamri razanza rakazijanza. No hahe ndo mdeje iyo. Kul amanna billahi wa ma. Amba, ri amini Allah, nizura sisiziwa, neza sisiziwa Ibrahim na Ismail na Ishaq na Yaqub, ne asbatu neza nikiwa Musa na Isa, nezi nabiza la wananemula wahaho. Karitu farikisha baina ya mzima harumao, na sisima isilamu ranenye kea uhahe. Sirin Na haina ujota wadini nyinduaji itondo usilamu. Bahika na hukubali wayo. Na ahira ngujoka mwengu ni mwajula khasara. Kaifa yahdi Allahu kawuman kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna rasula haqqun. Namnaje Allahu ya joko wa wandu wa kufuru banda amini hao. Nushuhudia hukamtume endo haki. Wajiliwa ni dalilu mbenufu. Na Allahu yeka uko wa wandu madhalimu. Wawezi liwaza haondo kaya na waamidwa nezenana za Allahu ne malaika na wanadamu wansipia. Khalidina fiha la yukhafafu anhumul azabu wala hum yunzaru. Wajoka iho milele kwa nahu hafifishiwa ya azabu na kwa nahu kana mpolezo. الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم بدي واتوبي بعد يا يزو أجرك بيشا دا حقيقة الله يندي من يغفر لي يا من يرحم aina wa kufuru baada ya imani ya hao kisha wazidisha ukafiri kwa nahu parokubali wa itauba ya hao na unde madhalim innal ladhina kafaru wa matu wa hum kufaru hakika wa kufuru wa hafa na uma kafiri. Bahiko mzima ndawa ujoparo kubaliwa. Bengwe watowa kiasi ya dhahabu ya he ardhi kefidia ya hao. Waungwa jokana adhabu ya mroso na kwa nahu kana msaada. Na uparuhu ndawe mawaziliwa, timpaka mtuwa wa izu mkuhanza, na haina mtuwa wa hamungu, bila shaka Allahu ya mjuzi wa hazo. Kullu ta'ami kana hillan li bani Israila illa ma harrama Israilu Ishahula shonti pia shika halali waheba ni Israel. Badi zo Israel ya jiharami ishawaye muili kabla ya Taurati ya jasisiwa. Amba, nambali ya Taurati mje muisome ka kweli mwandu wa sibuzi. Haina ujotu nga nabu uhusia na Allahu baada hizo. Bahia yonde madhalimu. Kul sadaka Allah. Matabiru millata Ibrahim hanifan. Wama kana minal mushirikin. Amba. Allahu hamba kweli. Abenge, dunga emila ya Ibrahima mwengofu muisilamu ya nyenyekea uha Allah. Na kajaka mungu ni mwema mushirikina. Inna awala baiti yudhia linnasi lalladhi bibakata mubaraka wa hudalli. Lakini nyumba ya mwando ya hansizi wa wanadamu haibada ndiyaka bakat maka ya baraka na uongofu wa hule mengu. Harumabu ngabo dalilu zilo mbenufu. Hamando muhimo wa Ibrahim yabo. Na haina ya hunjia yoka haruma amani. Na Allahu hawajibisho wanadamu wa heji ya nyumba. Haina ujo shinda ya dungenzia. Na haina ujo kufuru. Bahi Allahu katina hajana ule mengu. Amba, yenye wandu wa heshiyo, zabari mkufuru uwa ze aza Allahu na abu Allahu ye shahidi nizo mfanyao. Kulia. Yenye wandu wa heshiyo, zabari mzi yao wanadamu yenzia ya Allah, na kwanza mwiti ya zizingiri, na wanyi mazahidi wa heze kweli, na Allah kati mkhafilifu nizo mfanyao. إيمانكم كافرين. mwa amini. Ikamto ifungula ho wanduani kiwa eshiyo. Wajohu mrejeza ni dingoni. Dada ye imani ya hanyu mjihunde makafiri. Wakaifa takfuruna wa antum tutla. Namna jemju kufuru na nyinga msume waoze aya za Allahu nuharuma nyinga woye mtume wahahe. Ne mwini ujifunga tana Allahu haunro. Bahi hayabu haungozi wa enzia ya nyongoha. Ya ayyuhalladhina amanu takullaha haqqa tukatihi wa la tamutu. Illa wa antum muslimun. Yenyi mwaamini, na mkena takwa uha Allahu he haki ya takwa ya mstahiki. Wala mtife, ikati ndoto kanga nime silamu mwanyenye kea. Wa'tasimu bihabilillahi jami'an wala tafaru. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم Na mzingarembo nzi ya Allahu hanyonsi pia wala msifarikiane. Na mweshkeleze neema za Allahu wanyijuu. Wakati mwakama adu ine hafunga chaze roho za hanyu wadzima. Halio kahe neema ya hahe msungu hawananya. Na mka ya haruma wa usi wa hengama ya homro. Na hamvukisha niwo. Hena mnayo Allahu mbenu lionize aza hahe. Ili hena ngamjuu koha. Watakum min. منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون نبكيو حرماني Jamii wapara wenda harumae za kheri, na uamrisha zenjema, na uharaza zembi, na ondo wako hufuzu. Wala takunu kalladhina tafarraku wa khtalafu min ba'di ma Wala mtikejo wa farikiana wa ikhtalifiana dana zedalilu mbenu mfuza wajilia. Na ongo wajukana athabu mkuu. Yawma tabiyabu ujuhu wa taswadu ujuhu. Fa amma alladhi اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Usikwika wa bandhi za nyisonga zijohura wewu na bandhi za nyisonga zijohura udu. Bahiwa wa za nyisonga hao zijohura udu wajohambilwa. Je, amkufuru baada imani ya hanyu avengena mkumbare adhabu mwaka hukadhibisha. Wa amma alladhina biyaddat wujuhuhum fafi رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أَنَّ وَوْزَنِي سُزَهَا وَزِجُوا هُرَا وَيُمْ وَجُوهُ كَحَرُمَ يَرَحْمَ يَا اللَّهِ نَنْوَجُوا بَكِيهُ مِلَيْلِي تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ Izo ndeze aza Allah ngari husome yao zoya Muhammad hahaki na Allahu katutsa haya dhulumu wa ulemengu walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ila Allahi turja'u na Allah hunde mwinyi haina shiloho winguni na haina shiloho harma ya ardhi nezendongo zonti pia ngazira jayo ha Allah kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna umma wa kairi watole wa wanadam nga muamrishao njema na uhara zambi na uamini Allah nengo wandu wa heshi wakawa amini ijoka kairi wa uju harumao nga wawa amini shao wenji harumao wa potefu wa mavutwa wanahumdhuruni yekati madhara ya utabifu nekangwa wanona nyi wajuhumba nye malingo kisha kwa nahu saidilwa duribat alaihimu lillatu aynama thukifu illa bihablim minallahi wa hablim minannasi wa وكانوا يعتدون Allahu hawareme udhalilifu hena mahala wajihundrao. Badie kawazingare mbonzi ya hadi ya Allah na mbonzi mkatada harumu wanadam. Na wajiamiza ya adhabu ya Allahu na warema maondo. Izo habo ya kaya wakufuruze aza Allahu na waruahi tuwaze nabiba tina haki. Izo habo wa ansi watumba mpaka. Laisu sawa. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون وتسوى بيا هرموان وهشي ونغبو جامي Wahima hausomaze aza Allahu ya makati ya hemasihu Naungu wa sujudio Yuminuna billahi wal yawmil akhiri Wa ya'muruna bil ma'rufi Wa yanhauna anil munkari Wa yusari'una fil Wa aminiyo Allahu nensihu ya miso Na wa amdishao njema na uhara zambi Na hushindana eza khiri Na o, umungu ni mwanduwema Wa ma yafalu min khairi Falan yukfaru Wallahu alimun bil mutaki Na haina kheri wafanyao kwa nao harazizi wazo na Allahu ye mjuzi wa hawenza takwa. Inna alladhina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala awladuhum min Allahi shay'an. Kwa kufuru, zimaliza hao, nuwa na hao, kwa naufai hatawaha Allah, na ondo wa nguwa mroni, wajubda kiho milele. Mathalu ma yunfikuna fi hathihi lhayati dunya kamathali rihin fi hasirun asaban. حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون Fanuaho wa haramia wa harumu hayati wa hei dunia inu Yosa wana upepo ulo na dalili nziro Ikawo ureme shamba shawandu wa dhulumu za nafsi za hao Ushiangamiza Na Allahu kaja wa dhulumu Lakin wa dhulumu za nafsi za hao wao وَدَبَّيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ ngema bitwana wanzani waroho wahanu wandu watsonda ni mamu'minu waokwa na huransi humdendani nai wajota mani mchoka harumatabu upeusa ubenuha muhanyani hao shaizo ezifu baza hao zadziha zonku halisi rimbenu liani zedalilu ikanyi na akili Kuanza shau kwa manzani nanga aminiyo eshiyo shonsi pia ikawa honda na nani wohambari amini nikangwa wawoche ujilete ntazamaya hahumhele ya ni usi warohombi na muambe na mfiharu na usi warohombi wahanyu bila shaka Allahungu juwondo wezi loho zifubani hanyu intamsaskum hasanatun tansu هم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا Mwihundwani njema zowa huzunisha Sheka mhundwani baya Zowa furahisha Mwistribiri mkana takwa Emarambo ya hao kana humzuru ni hata Bila shaka Allah ngujuondo izo wafanyao Wadawuta min ahlika tubawi ulmu'minina makaida lilkita Naishilea ya Muhammad Wakati waransia ahli ya hahu wa subuhi Ahwenda wapange mamu'mini huwa mahala huwa wania Na Allahu ye mwishizi mjuzi Hamma taifatani minkum antafshala Wallahu waliyuhuma Wa ala Allahi fal يتوكل المؤمنون وقت مباكي مايلي وحانو وقت سحوال جيزن الله هكاندو ولي يمبرليزي وحاو نوها الله إما مؤمن دون وتوكل ولقد نصركم الله ببدر Allahu hamsedi yani badri na nyimka madhaif Abenge na mkena takwa waha Allahu Henda na mjo shukuria Itakulu lilmu'minina alai yakfiakum Ayyumiddakum rabbukum Bithalathati alafin minal ملائكة منزلين Yeshelea wakati wambie na mu'mini yekazi na humtoshani hokaya yemula wahanyu ya mshadidizeni hamsada wa malaika ziwiziraru muzallin wa sisiwa Bala Naam hakika Shande kamsubiri nga nyinya takwa Inadui hamdubi ya ni hahumshamiri ya ni ya kwa hazaruba Imula wahanyu ngujo msaidiani hamsada wa malaika Ziwizisanu ya nzala mamusawimini za tafauti Wa majalahu Allahu illa bushara Allahu kajazifanya ikati hadalilu ya hubushiri ya uzade na humaki nyisha zeroho za hanyu hayo Nushinzi wokola wana ikati ndoha Allah ya mwenye mvuu mwenye hikima Liyakota tarafan minalilavina kafaru au yakbitahum fayankalibu Ya unguwe sehemu laho wa kufuru Hau ya wabunguwe Washindo hali oka wareje imatsaifu Laisa laka minal amri shayun Au yatuba alayhim Au yuadhibahum Fa innahum zalimun Yoti ya hahu hata ya Muhammad Shaya Allahu ya amri Ikangu wakubadiyo ya tauba Haungu wa anthibu Haukawo mazalimu Walillahi ma fis samawati Wa ma fil ardi Yaghfiru liman yasha Haina zilo hongu nina haina zilo harwe arulizo za Allah. Yukufirli ya woyanzao handhibu woyanzao. Na Allah yende mwenye ukufirli ya mwenye hurehemu. Yenyi mwaamini, msile riba mzidisha hauzidisha. Shana mkena takwa ya Allah, wenda nga mjohu fuzu. Wataku nara lati uidat lilkafirin. Na mrewo mdo ikawo uandali wa imakafiri. Wa atiu Allaha war rasula la'allakum turhamun. Na mtoi Allahu ne mtume wenda nga mjohu rehemulwa. Wasari'u ila maghfiratin. نا namshindane harumwe makhfirahemu la wahanyu nambebondaji hamandeze mbingune ardhi ya adaliwa wenza takwa alladhina yunfikuna fissarra Ikao ngwa harami yao hasibabu ya Allahu harunga ina fasi no harunga usongefu wako zia usiu wako samihu wanadamu na Allahu yohanza imarenda njema walladhina itha faalu fahishatan au zalamu anfusahum dhakarullah fas Na weka wafanya uchafu hawa dhulumu ze nafsi za hao woheshele ya Allah hautahawa kufirli wa ima dhambi ya hao na ndobie kufirli ya ima dhambi ya kati Allah wala okwa kaza na haruma zambi wafanya na mungu ajuwao ulaika jaza Wao, ezili wazahao maghfira ya la wananemu la wahao. Na bustani wendao miroho toni mwiyo. Wabakiho milele. Na nema ezili wazaho wafanya hazinjema. Ngozi njijeze hali za hanyu zibiria wandu wa mtendeani. Avenge na mzungulie hamwe aglu mangalie. Uhisa aje umwiso waho wakadhibisha. Yanumelezo mabenufu haho wanadam na uongozi na mawaidha ya hoenza takwa. Wala tazinu, wala tahzanu, wa antumul a'lamuna in kuntum mu'minin. Mtilejeye wala mtihuzunihe na wonyindo wahaju. Ika kweli nima mu'min. ikamhundu majaraha hata umaadui wa hundu majaraha sawa nayo na nsikujezi ngarnikao wanduha zamu ili Allahu ya benuwa amini ya renge shahidi harumanyi na Allahu ye kanza mavadimu wali uma isallahu Na ili Allahu ya rahatu wa amini, yangamize makafiri. Am hasibtum an tadkhulu aljannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lama as-sabirin. Je, anga muhisa ubuwa hukanga mjohu njia mbevoni Na wu Allahu raka javenua wawa wanao she jihadi harumanyi Na uvenua wawasubirifu Walakad kuntum tamannawna almauta min qabli antalqauhu Fakad raaitumuhu wa Na hakika mko tamani ya mauti mfema zahidi kabla mweja hundra na niyo bahimsa mwiono na nyinga mwangali yao Wama Muhammadun illa rasulun kad khalat min kablihi rusul afa imma taankutilan قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين Muhammad yetie kati mtume mitume wandwa ajiwa biri ehe yeye hifa hau hau loya ngamjure jei harumazen komo za milu za hanyu nejure jei harumazen komo za milu za hahe kana hudhuru Allahu hata na Allahu ngujoliwa wa kushukuria Na kejaji wa parukiri mru yafe ikati he idhni ya Allah He ajali wakati wanziwa Abenge, haina wanzwe malivo ya hunu duniani Ngarijuwa humnikayo Na haina wanzwe malivo ya akhira Ngarijuwa humnikayo Na ngarijuwa ulidho wa kushukuria Wakai min nabi Qatala ma'ahu ribbiyuna kathirun Fama wazanu lima asabahum fi sabiilillahi Wama dhafu wa mastakanu Wallahu yuhibbu Nabii ngavi wa wana jihad Na bamujao nao wanazoni wenji wa dini Kwa japaru hisa tomaya hamashaka ya kuwajilia harumenzia ya Allah Kwa jashindi hana kwa jalejeza hata Na Allahu yohanza uwasubirifu Wa makana kaula Anqalu rabbana Na kaulu ya hao kaja kaya katindu hamba. Yewe mula wa hatu, rehufirliye madhambi ya hatu. Neshe israfisha hatu harumaze nongoza hatu. Uthibitishe midu hatu. Urisaidiye jumo wa andu wa kufuruo. Abenge, Allahu hawanike ziliwa za hunduniani ne ziliwa zema za akhira. Na Allahu yohanza imarenda njema. Ya ayyuhalladhina amanu in tuti'u alladhina kafaru yardukum ala فتنقلبوا خاسرين yenyi mwa amini ikamtoi wa kufuru wajumde jezani harmazen komoza midu zahanyu isayumde jei wa hasarifu balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin Kumbe Allahu nde mula wahanyu umhifadhini na ende wa kairi haruma msaada sanulqi fi qulubil ladhina kafaru ru'ba bima ashraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين Narjuti ya uhara harumaze roho zako wa kufuru Hawa wa shirikisha Allahu nizo ikawo kajazisisi za usultwani udhwamana Ni makazi ya hao ndo umro Aigo mahala huyi hukale uhahema valimu Walakad sadakakumullahu wa'dahu Idhtahusunahum biiznihi hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhib صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين كويدي الله همتمزي زاني ميادي يا هاهي نانا وماكا هروهي تواهي إذني يا هاهي حتو وكاتي مالي جيزا مواندي سو شندانا هرمي أمري ماني كيوا مواهيدا كنيوم بعدها موني ساني زوم كوهانزا هرماني نبوا كوهانزا الدنيا na harumani na wako hanza ya akhira kisha hamdini hule nao mshindwa ilia mlauzeni hasa hamsamihini na Allah ndemwe nize fadhila jumwema mu'min idhusaiduna wala taluna ala Oh, لكم غما بغم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم وطائفة قد أهمتهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Namweshele, wakati mwaka urambi yomtawe hauhea umlima basi na ulanga mluitso kayons. Na wumtume haka humparani hodingoni mwanyi. Hena mnaiyo, hanika ni mhima juma mhima. Ilimzike na huzuni, neza mbomohani, walao msuida wa mhundani. Na Allahu ngenaze habari pia ya hizo mfanyao. Kisha hamsisiza ni amani baada ya hehamu. Rukuzaene ya ikundi harumani. Na waikundi shinroaji ya hamu ya hao. Wakosi kinyazi nafsi za hao. Haudhoni ya Allahu ya zito haki. Dhona za kijinga. Wambao. Inga sinambanongo rarenda haruma ze khabari zinu. Amba. Zinongo zonti pia zo za Allah. Wadzihi haruma ze nafsi za hao zo watu huwenulia. Wambao. Engeri kana nongo zo renda haruma ze nongo zinu. Karijaji oralo wa hitu wa hunu. Amba. Bengwe mka mumalaho ni hanu. Uwanzishi wa uluaya wajoro hawe ndihu mahala wanzishi wa wafie zijiri hena mnaiyo ili Allahu ya lauze ziloho zifubani hanyu ya rahate zaka humyoni hanyu na Allahu ya mjuzi wa heziloho zifubani. Inna alladhina tawallau minkum ya السَّمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ Hakika wawekao harumwanyi warudadi ngoni usiku ya majeshi wa maili ya hondano. Ula shaitwani ndiye wasababisha waterehe. Sababu ya baadhi ya makosa wayafanya. Sha Allahu hasa hawasami. Bila shaka yende mwenye hufirli ya mwenye hurehemu. Ya Yenyi mwaamini nzikejo wa kufuru wambiyao wana nyawe kawende msafara harumwe arlui hawende harumwa nkodo enge wakao nasi kwa jajo hufa hawolo haya Allahu hajaindi ya wadhani jawi ilike majiso ya khasara harumwe miyo ya hao na Allahu nda uku huisha hafisha na Allahu mwono izo warendao wala in kutiltum fi sabi من الله ورحمة خير مما يجمعون Ikamulu ya harumenza ya Allahu haumfu Imaghfira ya Allahu na rehema Zoka iri hanizu wa unjili ya o haruma ya dunia inu Wala imutum au kutiltum la ila Allahi tuhsharun Nare kamfu haumulu ya Uha Allahu numjuhu unjili فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاور فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين هي رحمة يا لوننا الله يا محمد Kalaini harumwao Engehu ndoka mhali orongowa na muomziro Lazima wajuta wa harumwe hali ya hao Avenge wasamihi Watashie maghfira Ushawiri ya nenao harumwe zenongo Neka muanzimia Na mtawakali oha Allah Hakika Allah Yohanza wanyi humtawakali فمن ذا الذي ينصر Ika Allahu hamsediani, bahiko joshinda ya mshindeni, shaika hambeuhani, yendo biyo jomsediani bada hahe, uha Allahu nduna watawakali ya mamu'minin. Wa ma kana li nabiyin an yaghul, wa man yaghlul yati bima ghalla وهم لا يظلمون يو كاي كيري نبي يفني خيانة هزي خانيما نحينا وجو خيني وجو جايني شو يارنغا ينسيه يا قياما كيشا حينا نفسي جو هوليوا هاو كاملي فو هزو ياتوما نقواناه ظلميوا أفمن اتبع رضوان الله كمن Je, aya uko udunga za radhi za Allahu, yesa wane ya stahiki wa utungu wa Allahu ya kuhiyenshi mroni. Ayo mareje ima ima kade. Hum darajatun inda Allah, wallahu basiru. Wongwa odaraja za tafauti wa Allah. Na Allahungu wono haina mrendao. Lakadi manna Allahu ala almu'minina idba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatih. Yatlu عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين حقيقة الله هنيم شيم مؤمنين Nando were ya mtumwe wengoni mwao. Ya wasome ya waze aza hahe. Na watuahirisha na wasome ya ishi yone hikma. Na vokablia. Waka haruma upotefu wa venuha. Awalama asabakum musibatum. Kada asabtum mithlaiha. Je, aye kama hundwa ni mbamsuiba, na vumsa mwareme marambili mfano muo, nguwa mbao, yezi nuzilanda, amba, izo zila wananeze nafsi za hanyu, bila shaka Allahu, ye mshinzi wa haina rongo. Wa ma asabakum yawma iltaqal jamani fabi idhnillahi waliya. Neza mhundani wa usikwe majeshi ya hunda na Uhudi ikahe idhni ya Allah ilia benuwe mamu'minu wa kweli walia lama alladhina nafaku wakila lahum ta'alau katilu fi sabili lillahi هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما Na ilia venu wanafiki na wambilwa na mjemwane harumwenzia ya Allahu haunto dafimu. Wanda. Engeri jua kukanga bajoka nkodo, lijokari mdunguni. Wakakaribu no kafiri wa usiku huo rahane imani. Wambao heze hanywa za hao, izo zitomo mioni hao. Na Allahu mbujuo izo wadzi hao. Alladhina kalu. فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين wawikao uhambio wananyao na huwa kanti humalahoni hao nge wakao waritoni kwa jaji uralwa hitwa amba nge na mjebu usene mauti kakwede ni wasibuzi wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwata bal ahya ولم تحسبه كون وولو يا هارون زي يا الله وافوم بين وهايو هاهم ولا وهاو ورزقي واو فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون وفرهيو هزي فضل زا الله يا وانيكا نوهن ربشرا يا خيري يا حيما مؤمين ولوهو دنغوني ماورا حواتو وينغاريا وكاكواناه كان خوف ولا كواناه مزنيها يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين وهن بشرى يا خير حينما يالا وننا الله نفضيل حبيكاو الله يكا كبالز أجر زهيم مؤمن زنغمية الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم Mujahidi kao wajibu Allah na mtume baada wa hundana na majaraha wao mwongo ni mawe kao wafanya njema wakana takwa wajuka na ziliwazi huu alladhina qala lahum nasu inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum Allahu wa ni'mal wakil Mamujahidi kao wanungwa wambiao hayakini wan watangani haha humshamiriani abengena mtawe kumbe ziwazidisha imani wamba Allahu haritosho na indi muhadisi bora wa hezenongo Warejee ne zenema za Allahu ne zefadhila kwa jasula nimai na wadungu ze radhi za Allah na Allahu ndiye mwenye zefadhila mkuu Shaitwani nde umtio ni uhara wa hehirimu ya hae Abenge mtiware shana mnire mimi Ika kweli njima mu'min Wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufru Innahum lan yadurullaha shay'a يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم ولا وتهزنيش يا محمد وويكاون وسرهاو هند هرمو كافيري بلا شك ونبروذر الله نمبانو ويتوكا يونسي اللهم انزو ياتي وجايلي يسهم آخيرا نمبانو نعذبنكو إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم بلا شك وويكا وهلو كافير هاو بدله إيمان وانهو برو ذور الله نمبر ويتو كايون ننغو نعذاب ينروسو ولا يحسبن الذين كفروا Wala wa wakufuruo watisabu ukaya. Habura waleteziza umuda wa masterehi wa hao. Yokheri ya hao. Ashe, rito waletezizao. Ili wa jojo enje ze madhambi. Na unga ona adhabu ya ubungufu. Makana Allahu liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء الله Allahu kati wauran sema mu'min harumwe halim liyo abaha hata mpaka habanza usa emuine mwema. Na Allahu kati wumjuli zani yezilo khaibuni. Shanduka Allah yutawuwa harumwe mitume ya hahe uwe ya kohanza. Abenge na amini Allahu ne mitume ya hahe. Neka amini nga nyinya takwa bahinga nyinya zili wazi huu. Wala ya saban. بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Wala wawa shinji yao hautu tuisho Allahu ya wanika heze fadhila zahahe. Watihisabu hukayo kheri wawoju. Kumbe isho shari wawoju. Zinzingu zahao nga zijohu zingizi wa izo wa shinji ya insihu ya kiyama. Na Allahu ndemu nye marithi ya heze mbingu ne arli. Na Allahu nge naze khabari ya hizo wafanyao. Takod sami Allahu kawula lalladhina kawula. قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول La shaka Allahu haishie makawulu ya hoa hamba. Hayakini Allahu ye fukara na sisi matajiri. Ngari johanzi haizo wa hamba. Nango wa uwawo zinabiva tina haki. Nangari johuambia na mkumbare athabu ya homdo uvwaga yao. Thalika vima kodamat aidikum wa anna Allah laysa bi ظلام للعبيد. Izo hizo hemi hono ya hanyu ya tendeza. Hauka Allahu yeti wa udhulumo waruma wa hahe. Alladhina kalu قتلتموهم إن كنتم صادقين. Na wawika ungu ambao Allahu harinika hariyo karisi amini mtu mechoka yons atampaka harera fidia ijo liwa ni mdo ujula huinguni. Amba kwa mjiri ya ni mitume kabla ya hangu hadalilu mbenufu bahata izo mwambao iza barimu wa waru wa hitwa eka kweli ni wasibuzi. Fa inkathabu kafakadi kuli varusulum قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. Ikawa hukathibisha ya Muhammad. Bahiti anjabu, mitume kabla ya haho wakathibishiwa. Ikawa wabali ya dalilu nyibainifu. Na manzishi ya nzihwa. Na shiyo shanuru. Kulu الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور حين نفسي نجوكم بارا وهوفا نعم جولي وز أجري زهانو هاو كاملي في انسيه يا قيامة بهي جوبان زوسي ونوم روحتي لنبيواني حكيك حفوزو يو حياتي ودنيا نهندي كاتي ماتور يا وحداز لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم لازم انغام جوهو لاوزيوا هرمزي مالي زهانيو نزي نفسي زهانيو نا لازم انغام جوهو يشيان بزينجي زا وذورو نوانوانيكي ويشيو قبل يهانيو نواشيريكيو شامو يسويبيري مكانا تقوى بهيزو عزمان جي مزورينغا هرمزي خبر زينو وأخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم Naishiliyo wakati Allahu ya renge miadi ya hoa nikiwa yeshiyo yokaya Lazima mzivenulie wanadamu wala mtizidzihe Cha wazivuri za hudinguni mwe malingo ya hao Wazihuzu hathamani ntinti Ayo biashara mbinika deyo wafanya La tahsabanna alladhina yafrahuna bima atawu wa yuhibu أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب فلا تحسبنهم بمفازة العذاب ولهم عذاب أليم Ntiparo hisabu hukawa wafurahiyo hizo warenda Na wako hanza wadovu mizi wa hizo watu ufanya Ntiparo wahisabu hukawa vuku ya athabu Ashe wa unathabu ya mroso Walillahi mulku السماوات والأرض والله على كل شيء قدير نا الله دو مليك زنبينغو نا أرضي نا الله يمشين زواحينا لغو إن في خلق السماوات kaharuma umumba wa heze mbingu ne arli nombirano wa hema sihu ne mitana nga budalilu harumo wenzankili alladhina yadhkuruna Allah qiyaman Wawishile yao Allah, we hima we kansi, we lala hawavu, na ufikiri harumau muumba wa heze mbingune ardhi hawamba. Ewe mula wa hatu, kujaumba zinu haba tuala, utukufu wa haho, abengeri vukiche ne athabu ya humro. Rabbana innaka man قد أخزيته وما للظالمين من أنصار يوه ملا وحاتو حقيقة حين وجوهم تيامروني وهم بنقواني مظالم وقواتنا وسيديزي ربنا إننا سمعنا Yewe mula wahatu, hakikarishi ya mparaji Muhammad, nguparu harumwe imani hawamba, na mamini ya mula wahanyu, waturi mamini. Yewe mula wahatu, rihufirliye madhambi ya hatu, urizimiye zambi za hatu, ujainiliye rifeba mojano wanuwema. Rabbana wa atina. Yewe mwela wahatu, narinike izo warinike emiadi hemi tumeahaho. Wala utiribu nguwe nsihu ya kiyama, haukawe kukhalifu ya miadi ya haho. Fastajaba lahum rabbuhum. ثوابا من عند Rahimu la wahao hawajibu hukaya. Mintina huransi bapoteye amali ya mfanya hazi harumanyi. Ramwana mshe haumwana mme. Nyinde bandhu ya huwasaya. Abenge. Wahajiri watola mwamalahuni hao. Waundhi wa harumanzi ya hangu. Wawana wa uluaya. Lazima nganjua wazimia zembiza hao. Ni watie harumaze bustani. Venda omiro hotoni mwinyo. Izondo zili wazala. Wana na Allah na Allahu uhahenga wazili waze mahalisi la yagurrannaka taqallubu alladhina kafaru fil bilad utihadalihe he nafasi nombarizi wa hoan wa kufuru harumayensi mataun qalilun thumma ma'uahum jahannam wa bi'sal mihad haukaya umasterehi ya mbamu dantinti kishaye makazi ya mwiso ya haonde jahannama ayiho mahala vaiva kadevo vumlia lakini alladhina taqaw rabbahum lahum Shawa wikao nga unatakuwa ya hemo la wahao. Nga unabustani venda umiro hotoni mwiyo. Haubaki humilele. Hamalahiko ya alawana na Allahu. Nezilo ha Allahu. Zobu rahali siharumwa wanwema. Wa inna min ahli kitabi laman. Na hakika mwengoni mwa wandu wa heshio ngavu wa aminio Allahu nizo muasisiziwa nizo wasisiziwa waliona khushu unyenyekevu ha Allah kwatu huzaze aza Allahu hathamanintint waundo waloneze ajri za hao hahemo la wahao bila shaka Allah yimsarufu wa uhisabu ya ayyuhalladhina amanu اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون yenyi mwaamini namsubirie mshinde hausubirifu mhime haimara harumaye nkodo mkina takwa ya Allah wenda ngamjohufuzu.